मंत्र पाठ ओ सहनावतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा वेद्विषावहै ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। हाँ जी, पिछले प्रसंग में किसी को कोई प्रश्न हो तो कर सकते हैं। हाँ जी, कहाँ से? पृष्ठ संख्या अथ दृष्टांत प्रत्यक्ष विषय अर्थ। दृष्टांत प्रत्यक्ष विषय वाला होता है, और जो प्रत्यक्ष विषय वाला दृष्टांत होता है वो जब दिया जाता है तो सभी को वो स्वीकार्य होना चाहिए। वो सभी में दो प्रकार के लोग होते हैं, एक लौकिक व्यक्ति और एक परीक्षक। लौकिक व्यक्ति का अर्थ है सामान्य व्यक्ति, सांसारिक व्यक्ति। परीक्षक उसको कहते हैं जो विद्वान होता है। जानकारी दो प्रकार से होती है, एक विधिवत शास्त्रों का अध्ययन करके जानकारी प्राप्त करता है व्यक्ति, वो परीक्षक बनता है, वो विद्वान बनता है। और जो जानकारी विधिवत पढ़कर के प्राप्त करता है, उसी जानकारी को सुन सुन करके भी दूसरे लोग प्राप्त करते हैं, वो लौकिक व्यक्ति होते हैं। वो विधिवत पढ़कर के जानकारी प्राप्त नहीं किया उसने, ठीक है ना। उदाहरण के लिए शब्द शास्त्र है, शब्द शास्त्र को विधिवत किसी व्यक्ति ने पढ़ा है, ठीक है ना, उसको जानकारी है, लेकिन वो विधिवत नहीं पढ़ा है, लेकिन माँ से, पिता से, भाई से, बहन से, चाचा, ताऊ, समाज के लोग उनसे सुन सुन करके उसने भी शब्द शास्त्र को जाना है, ठीक है ना। दोनों जानकार है, लेकिन एक जानकार है सुन सुन करके प्राप्त किया उसके ज्ञान में, और एक विधिवत शास्त्र को पढ़ करके ज्ञान प्राप्त किया उसके ज्ञान में अंतर होता है, परंतु दोनों को वो बातें स्वीकार्य होती है। एक उस तत्व के मूल में जाकर के जानता है, एक व्यक्ति उस तत्व को ऊपर ऊपर से जानता है, ठीक है। तो लौकिक और परीक्षक में ये अंतर होता है। तो दृष्टांत दो जो भी दिया जाएगा वो दृष्टांत दोनों को स्वीकार्य हो, लौकिक व्यक्ति को भी और परीक्षक व्यक्ति को भी। मैं परीक्षक हूं, मैं विद्वान हूं, तो मैं ऐसा उदाहरण दूंगा जो विशेष हो, तो वो उदाहरण यदि लौकिक व्यक्ति जानता नहीं है तो फिर वो उदाहरण नहीं माना जाएगा। उदाहरण हमेशा दोनों पक्षों को स्वीकार्य होना चाहिए, यानी जिस वस्तु को सभी लोग जानते हो उसी को उदाहरण बनाया जाता है, ठीक है, ये कहना चाहते हैं। आगे हाँ जी, तो ये कहना चाहते हैं तस्मिन सती स्याताम अनुमान आगमो, उस दृष्टांत के होने पर ही अनुमान और शब्द प्रमाण होंगे, ये होने चाहिए, और उस दृष्टांत के ना होने पर ये दोनों नहीं होने चाहिए। यानी दृष्टांत के आश्रित से ही, दृष्टांत के आश्रय से ही अनुमान और शब्द प्रमाण चलते हैं। जब दृष्टांत ही नहीं है तो अनुमान और शब्द प्रमाण को नहीं होना चाहिए, यदि होते हैं दृष्टांत होता है तो होना चाहिए, ये कहना चाह रहे। स्याताम स्यात स्याताम द्विवचन में है ना, क्योंकि अनुमान और शब्द प्रमाण दो है, वो दो द्विवचन में, तो स्याताम भी द्विवचन में आ रहा है, क्रियापद भी कर्ता के अनुसार। और हो गया आपका? हाँ जी, आप बताइए। पृष्ठ संख्या 11। हाँ जी, निचला अनुच्छेद है, साधनीय अर्थ, साधनीय अर्थस्य यावती शब्द समूह है सिद्धि परिसमाप्यते। साधनीय अर्थस्य सिद्ध करने योग्य अर्थ का, जिसको आप सिद्ध करना चाहते हैं उस अर्थ का, यावती शब्द समूह है, जितने शब्दों का समूह वहां अपेक्षित है उतने शब्दों के समूह में उस अर्थ की सिद्धि परिसमाप्यते हो जाती है। कितने शब्द समूह यानी कितने वाक्य बोलने पर सिद्ध करने योग्य अर्थ की सिद्धि हो जाती है उतने वाक्यों को यहाँ तस्य पंचावयव प्रतिज्ञादया, उतने वाक्यों को पांच अवयवों के रूप में यहाँ पर बताया जा रहा है। ठीक है जी, क्या जी कहाँ पर साधनीय अर्थस्य, अच्छा हाँ तस्य पृथक पृथक वचनम सत्सु सिद्धांत वेदेशु। सत्सु क्या है, ये सत का बहुवचन है, सती एक वचन है और सत्सु बहुवचन है, तो सिद्धांत भेदेशु सत्सु, ये जैसे रामे सती राम के होने पर, तो होना इस भवती शब्द को होने को सत शब्द से कहा जा रहा है, तो रामे सती राम के होने पर, ठीक है ना, तो वहां सती जो है सप्तम विभक्ति का एक वचन है। ऐसे यहां सिद्धांत भेदेशु सत्सु, सिद्धांतों के भेद होने पर बहुवचन में, हाँ सप्तमी का बहुवचन है ये, होने पर, हाँ सिद्धांत भेद होने पर, हाँ जी पेज नंबर पृष्ठ संख्या 10, हाँ जी हाँ जी। सो अस्य पक्ष स्थापनीयो भवति, ये कहना चाह रहे हैं, इससे पहले ये कहा कि यदि अभिधेयम् प्रतिपद्यते, यदि वितंडवादी अभिधेय को अपने पक्ष को प्रतिपद्यते प्रतिपादित करता है स्वीकार करता है, ठीक है ना, तो सो अस्य पक्ष स्थापनीयो भवति, फिर वह उसका पक्ष है, सो अस्य पक्ष वो उसका पक्ष बन गया, जब पक्ष बन गए तो स्थापनीय बहुत ही, वो आपको रखना पड़ेगा अपने पक्ष को। जब आप अभिधेय को स्वीकार करते हैं, आप क्या कहना चाहते हैं, खंडन करना चाहते हैं, तो खंडन करना आपका अभिधेय है, यानी आपका उद्देश्य, अभिधेय का मतलब आपका उद्देश्य, तो कह रहे हैं अभिधेयम प्रतिपद्यते, यदि अपने उद्देश्य को प्रतिपादित करता है तो स्वस्य पक्ष वही उसका पक्ष बन जाएगा, जब पक्ष बन गया तो अपने पक्ष को स्थापना करना पड़ेगा, आपको बताना पड़ेगा, यदि आपने पक्ष बनाया है तो उस पक्ष को कहना पड़ता है सामने वाले के सामने, उसी को कह रहे हैं स्थापनीय बहुत ही, वो पक्ष बताने योग्य है, फिर बताइएगा ना आपका क्या पक्ष है, ये कहना चाह रहे। अतः न प्रतिपद्य थे, यदि अपने पक्ष को प्रतिपादित नहीं करता है तो प्रलाप मात्रम, वो तो प्रलाप है, अनर्थक है ना, व्यर्थ है, तो व्यर्थ बोलते जाओ आप ना, उससे क्या होगा लाभ, ये कहना चाहते हैं। ठीक है, हाँ जी आगे क्या, वितंडा तुम निवर्तते, फिर तो वितंडा ही नहीं रहेगा वहां पर, वितंडात्वम निवर्तता इति, निवर्तते इति, वितंडापन फिर वहां नहीं रहेगी, हट जाएगी, वितंडा ही नहीं रहेगी वहां पर, ये कहना चाहते हैं। यदि पक्ष रख दिया, यदि पक्ष रख दिया तब भी वो उसका पक्ष खंडित हो जाएगा, तो वितंडापन हट जाएगा, ठीक है ना, और फिर वो पक्षी नहीं रखता है, तो जब पक्षी नहीं रखता है तो खंडन करता ही जाएगा, खंडन करता ही जाएगा, तो आपको कहीं तो उसको रोकना पड़ेगा ना, तो उसको रोकने के लिए हम कह रहे हैं भाई आप अपना पक्ष रखो, नहीं रखोगे तो फिर आप अनर्थ बोल रहे हो, अनर्थ को हम, अनर्थकारी बातों को हम नहीं सुनते, जब हम ऐसा कह देते हैं तो उसका उसकी वितंडा वहां नहीं रहेगी, फिर वो रुक जाएगी, ये कहना चाह रहे, हो गया आपका, हाँ जी। स्वामी जी पहला जी पीछे से वाक्य समूह से स्थापना, हाँ जी ये जो वाक्य है कि उसका अभिधेय वो बताता है अविधेय का मतलब है अपने उद्देश्य को बताता है, वो क्या कहना चाहता है, क्या करना चाहता है। हाँ, खंडन करना चाहता हूँ, मंडन करना चाहता हूँ, या आप जो भी बोलते हो सबका खंडन, जो भी कहना चाहता है वो उसका अभिधेय है। कि यदि वो दूसरे के पक्ष का खंडन करना है मुझे, अगर यह बताता है तो ये भी पहले की तरह ही कि उसका वितंडापन हट जाएगा। इस बात को पहले बता चुके हैं, ऐसा होगा तो वितंडापन हट जाएगा। यहाँ क्या कह रहे हैं कि तस्य यदि अभिधेयं प्रतिपद्यते, नहीं उसी बात को यहाँ स्पष्ट कर रहे हैं ना, पहले कही हुई बात को यहाँ पर विस्तार से स्पष्ट कर रहे हैं। नीचे तो विस्तार से नीचे से स्पष्ट कर दीजिए मैंने। हाँ जी, यहाँ पर यो जानाति येन जातति येच जातति। हाँ जी, हाँ जी, सदा वैतंडिकत्वं जाति, नीचे उसी बात को स्पष्ट किया। उसी बात को यहाँ पर बताया जा रहा है कि वास्तव में वितंडा को वितंडा क्यों कहते हैं, उस वितंडा की व्याख्या कर रहे हैं यहाँ पर। वहाँ केवल सिद्धांत को स्पष्ट किया, वितंडा के वितंडा का सिद्धांत क्या होता है वो स्पष्ट कर दिया पहली बात में। अब वितंडा शब्द को समझाया जा रहा है कि वितंडा को वितंडा क्यों कहते हैं, उसको फिर समझाते, फिर वितंडा की परिपूर्ति बताया जा रहा है, वितंडा इस प्रकार की होती है, उसी को बताया जा रहा है। जैसे वाक्य समूहश्च स्थापना हीनो वितंडा, वितंडा को वितंडा क्यों कहते हैं, अब वितंडा शब्द की परिभाषा की जा रही है, वितंडा जो शब्द है उसकी परिभाषा की जा रही है यहाँ पर। वितंडा किसको कहते हैं, तो कह रहे हैं स्थापना हीनो वितंडा, स्थापना रहित जो वाक्यों का समूह है उसी का नाम वितंडा है। अब इसको बता करके फिर इसी वितंडा को स्पष्ट किया है, बस केवल ये जो पुनरुक्त है ये पुनरुक्त इस वितंडा को समझाने के लिए। अगर ऐसा नहीं कहोगे तो फिर यहाँ आपका कथन माना जाएगा ना, फिर क्यों कह रहे हैं यहाँ पर बात, पहले तो बता चुके हैं फिर क्यों बताया जा रहा है। फिर इसलिए बताया जा रहा है वितंडा को समझाने के लिए, वहाँ वितंडा को नहीं समझाया, वितंडा की परिभाषा नहीं की, वहाँ पर केवल सिद्धांत बताया, वितंडा इस प्रकार की होती है, वह सिद्धांत बताया गया। अब यहाँ वितंडा शब्द की परिभाषा करके इस उस वितंडा परिभाषित शब्द को समझाया, बस इतना है। नहीं पकड़ में आ रहा है, अगर आपको नहीं पकड़ में आएगा तो फिर यहाँ ये सारा यहाँ से जाके अंत तक ये व्यर्थ हो जाएगा ना, सारी बात व्यर्थ हो जाएगा। फिर ये व्यर्थ नहीं है, व्यर्थ इसलिए नहीं है क्योंकि वितंडा शब्द की परिभाषा करके समझाया जा रहा है, बस इतना अंतर है। वहां वितंडा शब्द की परिभाषा नहीं किया है, केवल कथन सिद्धांत बताया वितंडा इस प्रकार की होती है, पहले सिद्धांत बता दिया है वितंडा क्या होती है, अब यहाँ वितंडा शब्द की परिभाषा करके बताया, बस इतना अंतर है, इसलिए दोबारा बताया। ठीक है, हाँ जी, एक मिनट। हाँ जी, कहाँ से, पृष्ठ संख्या 12। हाँ जी, पृष्ठ संख्या 12 में एवं विद्या पंक्ति बताइए। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, पृष्ठ संख्या 12 में दूसरे अनुच्छेद में तीसरी पंक्ति, एवं विज्ञाते अर्थे कारणोपपत्या ऊहा प्रवर्तते, एवं इस प्रकार से विज्ञाते अर्थे जाने हुए पदार्थ के विषय में, जाने हुए पदार्थ के विषय में कारणोपपत्या, कारणों के आधार पर, उपपत्ति का अर्थ वैसे सिद्धि होती है तो कारणों की सिद्धि से यानी कारणों के आधार पर ऊहा प्रवर्तते, ऊहा प्रवृत्त होती है। ठीक है, हाँ जी, ऊहा का मतलब तर्क, तर्क प्रवृत्त होता है, हो गया। हाँ, अब आप बताइएगा क्या कहना चाह रहे हैं। इसी में जी सबसे अंत में जब आकस्मिक के जो जन्म जो अकस्मात होता है जी, में जब इन्होंने तर्क दिया जी, तो ये कहते हैं अकस्मात निर्वर्तमान न पुनर्निर्वर्तति, ये जो अकस्मात हुआ है दोबारा नहीं होगा, और निवृत्ति कारणम न उपपद्यते, उसका निवृत्ति कारण सिद्ध नहीं है, निवृत्ति कारण है ही नहीं उसका, तो तेन जन्मानुच्छेद के उससे, क्योंकि उसकी निवृत्ति का कोई कारण ही नहीं है इसलिए उसका जन्म का अनुच्छेद नहीं होगा। हाँ जी, मतलब जन्म नष्ट नहीं होगा, जन्म ही बना रहेगा। हाँ जी, हाँ जी, तो जो तर्क होता है स्वामी जी वो भी तो किसी प्रमाण के आधार पर ही तर्क किया जाता है, बिना प्रमाण के आधार पर तर्क किया नहीं जाता। देखिए तर्क जो किया जाता है वो तर्क प्रमाण का सहयोगी बनता है, प्रमाण का सहयोगी बनता है। तर्क अपने आप में प्रमाण नहीं है, केवल प्रमाण को पुष्ट करने के लिए सहयोगी कारण बनता है। जैसे उन्होंने ऊपर भी में देखे तो एक ये कि अगर नित्य कारण से हुआ है हाँ जी तो जन्म भी नित्य ही रहेगा। हाँ जी अनित्य कारण से हुआ है तो जन्म भी अनित्य होगा। हाँ जी अवश्य होगी। हाँ जी तो क्योंकि ये पहले मान के चल रहे हैं कि जिस चीज का कारण होता है हाँ जी वो नष्ट भी होती है। हाँ जी जिस मतलब जो नित्य कारण से होती है वो नष्ट नहीं होती है, जो अनित्य कारण से होती है वो नष्ट होती है। इसके पीछे उन्होंने पहले किसी चीज को ऐसे देखा होगा तभी तो ये हुआ कर रहे हैं, पहले किसी ऐसी हाँ जी देख चुके हैं। हुआ जो तर्क है वो पहले देखे हुए के अनुसार ही होगा ना, हुआ तब ने आपने कुछ भी नहीं जाना, आपके पास कोई जानकारी नहीं है तो आप हुआ कहाँ से करेंगे, हुआ तभी आप करोगे जब आपके पास कुछ जानकारी है, कुछ आपने जाना है, वो भी प्रमाणों से जाना है, प्रमाणों के आधार पर ही हुआ करने का सामर्थ्य उत्पन्न होता है। पर वो हुआ प्रमाण नहीं होता है, बस ये अंतर है। अनुमान प्रमाण भी तो यही करता है, बिल्कुल यही करता है अनुमान प्रमाण। नहीं नहीं पहले समझ लियो, अनुमान जो करता है वो प्रत्यक्ष पूर्वक होता है। अगर अनुमान हमने किया है तो उसमें प्रत्यक्ष रहना है, या तो स्वयं का प्रत्यक्ष हो या अन्यों का प्रत्यक्ष हो, लेकिन प्रत्यक्ष में कारण रहेगा, प्रत्यक्ष प्रमाण होता है या फिर आगम प्रमाण, या आगम प्रमाण होता है। तो यहाँ पर भी तो या तो कोई प्रत्यक्ष पीछे है या कोई आगम पीछे है। नहीं नहीं सीधा सीधा नहीं है ना तर्क में सीधा, अगर ऐसा होता तो ये कहेंगे क्यों तर्क प्रमाण नहीं होता है। मतलब हमें जन्म के बारे में सोच रहे हाँ जी, जन्म यदि अनित्य हेतु से हुआ है हाँ जी तो जन्म अनित्य है। हाँ जी नित्य हेतु से हुआ है तो जन्म नित्य है। हाँ जी मतलब पहले कोई आगम या प्रत्यक्ष प्रमाण हमने हमारे पीछे काम कर रहा है उसी के आधार पर हम ये कर रहे हैं। ठीक है पहले किसी को प्रत्यक्ष देख चुके हैं ऐसा या किसी से सुन चुके हैं हाँ जी उसी के आधार पर वहा हो रही है, अब इसको वहा नाम दे रहे हैं लेकिन ये अनुमान ही तो चल रहा है। ना ना ना ना अनुमान नहीं है, बिल्कुल यही काम करता है। नहीं नहीं करता। देखिए अगर अगर आप ये कहते हैं कि ऊहा अनुमान प्रमाण है तो अनुमान प्रमाण है तो खंडित नहीं होना चाहिए। हुआ जो है खंडित भी होता है, एक तर्क को दूसरा अपना तर्क दे करके उसको खंडित कर देता है। अगर प्रमाण होता वो खंडित कभी नहीं हो सकता। अभी आगे आप पढ़ेंगे ना तर्क के, जब तर्क के अंतर्गत बहुत सारी बातें जब आएंगी, जो तर्क दिए जाते हैं वो तर्क खंडित होते रहते हैं। मैंने एक तर्क दिया, आप उस तर्क का आप खंडन कर सकते हैं, अपना तर्क रख सकते हैं, फिर आपके तर्क को मैं खंडित कर सकता हूं जहां जहां जैसा जैसा प्रसंग आएगा, लेकिन जो प्रमाण होता उसको खंडित नहीं कर सकते। ना प्रमाण खंडित कभी नहीं होता, प्रमाण ही अपने आप में प्रमाण है, वो खंडित कैसे होगा। अनुमान प्रमाण के बारे में पीछे उन्होंने एक पंक्ति दी थी जी कि अनुमान प्रमाण यदि प्रत्यक्ष के विरुद्ध हो, यहाँ पे दिया था। हाँ वो मैं समझ रहा हूँ आप क्या कहना चाहते हैं। प्रत्यक्ष और आगम के यदि विरुद्ध हो तो वो न्यायाभास होता है। वो प्रमाण, जो प्रमाण नहीं है उसको आपने प्रमाण माना, इसलिए वो खंडित हो रहा है। पहले सुनो, पहले समझने का प्रयत्न करो, पहले सिद्धांत को समझो। जो बात आप सोच रहे हैं उस बात को तब सोचना जब पहले सिद्धांत आप पहले स्पष्ट कर लो अपने मन में। सिद्धांत ये है कि प्रमाण कभी खंडित नहीं होता, एक सिद्धांत है। इधर उधर पहले सुन लीजिएगा, जल्दीबाजी मत करिए। प्रमाण कभी खंडित नहीं होता, एक सिद्धांत है, ठीक है ना। तो प्रमाण खंडित नहीं होता ये सिद्धांत है ना। अब कोई प्रमाण खंडित होता हुआ आपको लग रहा है तो फिर वो प्रमाण नहीं है, वो प्रमाण सा लग रहा है आपको, प्रमाणाभास है वो, इसलिए वो खंडित हो रहा है क्योंकि जो प्रमाण नहीं उसको आपने प्रमाण मान रखा, इसलिए तो वो खंडित हो रहा है। क्योंकि सिद्धांत ये है कि प्रमाण खंडित नहीं होता। इस सिद्धांत को ध्यान में रखते हुए इस बात को आप समझेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो जब प्रमाण खंडित हो ही नहीं सकता, फिर आप खंडित होता हुआ दिख रहा है, इसका मतलब वो प्रमाण ही नहीं है। तो जो प्रमाण नहीं है वो तो खंडित हो गई है, इसलिए आप ये नहीं कह सकते कि प्रमाण खंडित भी होता है, ये सिद्धांत नहीं ला सकते। अब स्पष्ट हो गया आपकी, अब बोलिए। प्रमाण खंडित नहीं होता, ये सिद्धांत बनाने के पीछे एक बात काम करती है क्योंकि वो प्रत्यक्ष या आगम के अनुकूल चलता है। प्रत्यक्ष या आगम उसका आधार होता है, हाँ जी, वो उनके अनुकूल चलता है, ठीक ठीक चलता है, इसलिए प्रमाण कभी खंडित नहीं होता है। हाँ जी। यदि उसके थोड़ा भी वो प्रतिकूल चला, हाँ, मतलब या तो हम ही नहीं समझ पाए उसको ठीक, हाँ जी, और हमने प्रमाण को कहीं गलत रास्ते पे ले गए, तो वो प्रमाण खंडित हो जाता है, प्रमाणाभास हो जाता है, क्योंकि वो हमारे समझने में कमी रही। आगम या प्रत्यक्ष को हमने गलत तरीके से, मतलब उसे प्रमाण को, इसमें मैं आपको रोकूंगा, मैं आपको यहाँ रोकूंगा। आप ये कहना चाह रहे हैं कि प्रमाण को मैं गलत ढंग से प्रयोग कर रहा हूँ इसलिए खंडित होता है, ना, ऐसा नहीं होता है। प्रमाण का प्रयोगकर्ता जो कर रहा है, प्रयोग करने वाला प्रमाता का दोष हो सकता है, प्रमाण अपने आप में सही रहेगा, वो आप नहीं समझ पा रहे हैं, प्रमाता में दोष माना जाता है, प्रमाण में दोष नहीं है। हाँ, प्रमाण तो प्रमाण के रूप में रहेगा, ये माना जाएगा कि इनको प्रमाण का प्रयोग करना नहीं आ रहा है, ये कहा जाता है, ना कि प्रमाण में दोष है, इसीलिए जो वो प्रमाण आएगा वो प्रमाणाभास कहा जाएगा। ना, फिर वही बात है, फिर वहीं पर उसको प्रमाणाभास नहीं कहते हैं, प्रमाण तो प्रमाण ही है ना, उसको प्रमाणाभास कहते हैं। अब इसी बात को तो आपको पकड़ना है, पहले सुन लीजिएगा। एक प्रमाण है, प्रत्यक्ष प्रमाण है, या अनुमान प्रमाण है, या शब्द प्रमाण है, इन तीनों में से किसी एक प्रमाण का मैं प्रयोग कर रहा हूं, ठीक है, प्रयोग कर रहा हूं, तो प्रयोग करता हुआ मैंने जहां भी प्रयोग किया और वहां बात गलत आ गई है, ठीक है ना, तो वह प्रमाण दोष युक्त हो गया, प्रमाण आभास हो गया, ये नहीं कह सकते, वह ये कहेंगे प्रमाता में दोष है, इसको प्रमाण का प्रयोग करना नहीं आया है, ये बोला जाएगा, वह प्रमाण आभास नहीं कहते, उसको प्रमाता ने गलती किया है, प्रमाण का प्रयोग करना इसको नहीं आया है, ये बोला जाएगा, एक बात। दूसरी बात यह होता है, जिसको प्रमाण नहीं कहते उसको अपने प्रमाण मान लिया है, ठीक है, तो अब उस अप्रमाण को आप प्रयोग में ले आया और आपकी बात सिद्ध नहीं हुई है, क्यों सिद्ध नहीं हुई है, क्योंकि आपने प्रमाणाभास का प्रयोग किया, यानी जो प्रमाण नहीं है उसका प्रयोग किया, इसलिए आप सिद्ध नहीं कर पाए, यह माना जाएगा। दो बात अलग अलग है, एक प्रमाता में दोष के कारण से सिद्ध नहीं होता है, और एक प्रमाण ही नहीं है उसको प्रमाण मान करके चले इसलिए सिद्ध नहीं हो रहा है, ये दो बातें। प्रमाणाभास का मतलब है जिसको प्रमाण नहीं कहते उसको आपने प्रमाण माना, ठीक है ना, जैसे मैंने सांप है मान करके चला, ठीक है, वो सांप नहीं, रस्सी को सांप माना, ठीक है ना, यहाँ भ्रांति हो गए, तो ये प्रमाणाभास है, उसके आधार पर मैंने जी वहां नहीं जाना चाहिए क्योंकि वहां सांप रहता है, अब ऐसा प्रयोग किया, तो जो प्रमाण नहीं है उसको प्रमाण मान लिया, इसलिए जहां मैं वहां जाकर के कुछ काम कर सकता हूं मेरा प्रयोजन सिद्ध हो सकता है, और मैं वहां ना जाकर के प्रयोजन को सिद्ध नहीं कर पाया, तो जो प्रमाण नहीं है उसको प्रमाण मान लेने से मेरी हानि हो रही है, इसलिए वो प्रमाण नहीं, वो प्रमाणाभास है, ये तो मतलब जो प्रमाण है ही नहीं हम उसको प्रमाण माने, वहां समस्या होती है, जी वो हमारी गलती है। हाँ जी। दूसरा, हम प्रमाण का दूसरी बात यह है कि प्रमाण को प्रमाता ने गलत ढंग से प्रस्तुत किया है, हाँ, इसलिए वो प्रमाण वहां उसको सिद्ध नहीं कर पाया, क्योंकि प्रस्तुतिकरण में दोष है, यानी प्रमाता में दोष है, एक प्रमाता में दोष है और एक प्रमाण में दोष है, दोनों अलग अलग, दोनों का अधिकरण अलग है, प्रमाण में दोष कभी नहीं होता है। हाँ जी। हम जो तर्क करते हैं, जी, करते हैं, वो किसी प्रत्यक्ष या किसी आगम के आधार पे करते हैं, ठीक है, यदि हम उसका गलत तरीके से प्रयोग कर रहे हैं तो वो हमारी कमी है, या जो तर्क है ही नहीं हम उसको तर्क प्रस्तुत करेंगे, नहीं, तर्क है ही नहीं है, तर्क प्रस्तुत, तर्क तो तर्क ही होता है, तर्क तो तर्क ही होता है, सुनिए, पहले सुन लिए, तर्क जो है गलत भी होता है सही भी होता है, तर्क सही तर्क होता है और सही गलत तर्क भी होता है, तर्क तो तर्क है, उसको सही गलत आप मान सकते हैं, यानी तर्क गलत भी, गलत को भी तर्क ही कहेंगे और सही को भी तर्की कहेंगे, क्योंकि वो तर्क है, क्योंकि वो प्रमाण के अंतर्गत नहीं आता, इसलिए उसको आप सही वाले तर्क को प्रमाण मान ले और गलत वाले तर्क को प्रमाण ना मान ले, इसलिए तर्क को प्रमाण के अंतर्गत लेना जो आपका कथन है वो नहीं हो सकता। प्रमाण के अंतर्गत नहीं लेना चाहिए। ठीक है, आप बोलिए। मैं मतलब केवल कहना चाहूँ कि जो अनुमान प्रमाण है जी, वो भी प्रत्यक्ष और आगम के अनुकूल चलता है, आधार पे चलता है। ठीक है, पहले आपको ये समझना है, जिसको अनुमान कहते हैं, जिसको अनुमान कहते हैं वह लिंग और लिंगी का भेद होता है, गुण गुणी का भेद होता है, समझ में आ रहा है ना, अवयव अवयवी का भेद होता है, जो भी अनुमान चलता है। जैसे धुएं को देख करके अग्नि का अनुमान करते हैं, तो वहां धुआं जो है लिंग होता है और अग्नि जो है लिंगी होता है, ठीक है ना, वो धुआं उसका धर्म है, उसका गुण है, और वो अग्नि जो है वो उसका आधार है, तो गुण गुणी के आधार पर अनुमान होता है। तो अवयव अवयवी का आधार पर अनुमान होता है, अवयव को देख करके अवयवी का अनुमान करते हैं, गुण को देख करके गुणी का अनुमान करते हैं, धर्म को देख करके धर्मी का अनुमान करते हैं, लिंग को देख करके लिंगी का अनुमान करते हैं, ठीक है ना, वहां ये बात लागू हो सकती है। जैसे हमने गति का अनुमान किया, ठीक है ना, तो गति किसी व्यक्ति में रहेगी, अलग गति नहीं रहेगी, ठीक है ना, तो जहां जहां अनुमान होता है वहां एक पक्ष प्रत्यक्ष होता है और एक पक्ष प्रत्यक्ष नहीं होता है, तो प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष का अनुमान करते हैं, पर जो प्रत्यक्ष और जो अप्रत्यक्ष है वो दोनों के बीच में एक संबंध होता है, अविनाभाव संबंध होते हैं, वो उनसे पृथक नहीं हो सकते, वहां अनुमान होता है। ये जो तर्क होता है ये तर्क ऐसा नहीं होता है, लिंग लिंगी के रूप में नहीं होता, अगर लिंग लिंगी के रूप में, गुण गुणी के रूप में, धर्म धर्मी के रूप में होता तो फिर तो ये तो अनुमान प्रमाण के अंतर्गत ही आ जाता, पर ये ऐसा नहीं होता है। दो तर्क दिए, तीन तर्क दिए। हाँ जी, एक तो मुझे नीचे वाला तर्क मतलब मुझे समझ में नहीं आया वो पूरा। हाँ, ये बता सकते हैं आप, जो समझ में नहीं आया वो आप बता सकते हैं। दो जो तर्क है उनको लेते हैं, दो तर्कों में वो कह रहे हैं कि जन्म अगर नित्य कारण से हुआ है तो नित्य होगा, नित्य कारण से हुआ है तो अनित्य होगा जी। इसमें भी धर्म धर्मी संबंध है कि जो जन्म है वो दृश्य है, पहले हमने देखा कि कोई कारण होता है तभी कार्य होता है, और जैसा वो कारण होता है वैसा ही कार्य होता है, पहले हमने किसी चीज को देख रखा है, इसी आधार पर हम तर्क कर रहे हैं यहाँ पे। अगर हमें कुछ पता ही ना तो हम तर्क कर ही नहीं पाएंगे, या फिर हमने ये देखा हो कि कोई चीज जो अनित्य होती है उसका कार्य भी अनित्य ही होता है, इसको देख रखा है। अब यहाँ हम तर्क लगा रहे हैं कि एक दृष्ट है जन्म, तो इसके हम कारण पे पहुंचना चाह रहे हैं कि वो कारण कैसा होगा फिर, यानी जैसे हमने धुएं को देखा तो हम अनुमान कर रहे हैं कि यहाँ पे अग्नि है, क्योंकि बिना अग्नि के धुआं नहीं होता है। ऐसे ही जब हमने देखा कि जन्म है तो कोई ना कोई कारण होगा ही, और वो कारण कैसा होगा वो जन्म के आधार पे हम तय कर रहे हैं कि वो कारण नित्य होगा या अनित्य होगा। जैसे हम धुएं को देखकर अग्नि का जान करते हैं तो हम तर्क देते हैं कि यहाँ धुआं क्यों है, वो वहां यहाँ अग्नि क्यों है, आप कैसे कह रहे हैं, क्योंकि वो तर्क देता है क्योंकि वहां धुआं है, तर्क देता है। तो यही तो अनुमान है, अनुमान और तर्क में भेद क्या है, अनुमान भी बिल्कुल वही होता है कि धुएं को देख करके अग्नि बताई जा रही है, तर्क बिल्कुल यही होता है, वहां तर्क दिया जाता है कि यहाँ धुआं है, ये मेरा तर्क है इसलिए यहाँ अग्नि है। ये इसलिए सुनिए, इसलिए वो अंतर होता है कि हमने यहाँ पर भी धुआं देखा, सर्दियों में धुआं देखते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ धुआं है इसलिए वहाँ अग्नि है, ऐसा आप अनुमान करेंगे तो खंडन करता है, नहीं है, वहाँ धुआं तो है लेकिन वहाँ अग्नि नहीं है। मैं तर्क देता हूँ केवल धुआं मात्र से ही आप अग्नि का अनुमान नहीं कर सकते, ये एक तर्क दे रहा व्यक्ति, तो उसके तर्क को खंडन कर रहा है, उसका तर्क खंडित हो जाता है वहां पर। देखो ये जो आपने धुआं बता रहे हैं ना, इस धुएं के आधार पर आपने अग्नि को सिद्ध किया है ना, नहीं होता, वो जो धुआं बता रहे हैं उस धुएं से वहां अग्नि की सिद्धि नहीं होती है, क्योंकि जहां जहां धुआं को देख करके वहां वहां अग्नि को आप सिद्ध नहीं कर सकते, जैसे यहां पर सिद्ध नहीं हो रहा है, ये तर्क है उसका, क्योंकि वहां अग्नि सिद्ध नहीं होती वहां पर, क्योंकि वो जो धुआं है वो अग्नि वाली धुआं नहीं है, वो तो पानी से ऊपर उठने वाला जो धुआं जैसा दिखता है वो है ऐसा। तो ऐसे तर्क जहां तर्क खंडित होता है ना, एक तर्क दूसरे तर्क को खंडित कर सकता है, ऐसे बहुत सारे तर्क, कितना ही बड़ा आदमी हो वो कितना ही बढ़िया तर्क दे, उसका तर्क को खंडित कर सकता है कोई दूसरा वाला व्यक्ति, ठीक है, इसलिए वो प्रमाण नहीं माना जाता है। तो तर्क खंडित होता है हमेशा, हमेशा तर्क खंडित होता है, एक से बढ़कर एक आदमी बुद्धिमान आकर के सामने वाले व्यक्ति के तर्क को खंडित कर सकता है, परंतु प्रमाण को खंडित कभी नहीं कर सकता, इसलिए प्रमाण प्रमाण होता है, तर्क तर्क होता है। हाँ जी, वहाँ पर प्रमाण का दोष, तर्क का दोष नहीं है, वहाँ पर प्रत्यक्ष का दोष है। प्रत्यक्ष के जो लक्षण बताए गए हैं कि एक तो सन्निकर्षोत्पन्न ज्ञान, अव्यपदेश्यम, अव्यविचारी और व्यवसायात्मक, वो तीनों लक्षण, क्योंकि वो बदलने वाला है। हम जो प्रत्यक्ष देख रहे हैं वो इंद्रिय सन्निकर्ष तो हो रहा है लेकिन बदलने वाला ज्ञान हो रहा है, निश्चयात्मक। इधर उधर मत जाइएगा वहाँ पर, सुनो पहले, पहले सुनो, आप प्रत्यक्ष नहीं कर रहे हैं वहाँ पर, वहाँ प्रत्यक्ष नहीं करना चाह रहे, सुनिए, इधर उधर जा रहे हैं आप, दुव्या का प्रत्यक्ष करके प्रत्यक्ष प्रमाण को पुष्ट नहीं करना चाह रहे तर्क दे करके, आप अनुमान करना चाह रहे वहाँ पर, आपका विषय अनुमान है वहाँ पर, प्रत्यक्ष नहीं है। जब प्रत्यक्ष ही विषय नहीं है तो फिर प्रत्यक्ष के लक्षण आप नहीं ला सकते वहाँ पर। देखिए ऐसा होता है, मैं आपको बताता हूँ, अगर आप ऐसा सोचेंगे तो कुछ ना कुछ अंश किसी ना किसी के साथ जुड़ा रहता है, केवल कुछ अंश को देख करके आप उसको वही नहीं कह सकते, ठीक है ना। वहाँ आप जो देख रहे हैं धुआं को, वहाँ प्रत्यक्ष थोड़ा करना चाह रहे हैं, जिससे कि अव्यपदेश हो वहाँ, अव्यभिचारी हो वहाँ पर, व्यवसायात्मक हो, ऐसा नहीं है वहाँ पर। वहाँ तो प्रत्यक्ष नहीं करना चाह रहे, वहाँ तो आप अनुमान करना चाह रहे, वहाँ उद्देश्य आपका अनुमान है। देखिए बिना धुएं के प्रत्यक्ष किया अनुमान, मैंने कब कहा बिना धुएं के प्रत्यक्ष किया अनुमान? पहले इस बात को समझ लो, धुआं को देखना हमारा उद्देश्य नहीं है वहां पर, हमारा उद्देश्य है अग्नि को देखना, यानी अनुमान करना उद्देश्य है। पहले उद्देश्य को सामने रख करके आप चलते हैं, ठीक है ना। आपका उद्देश्य क्या, प्रत्यक्ष करना है? प्रत्यक्ष अगर करना है तो वहां ये लागू होता है। मैं आपकी बात को स्वीकार करूंगा कि ये जो धुआं आप देख रहे हैं केवल वही आपका लक्ष्य है, जो धुआं है वो तो धुआं है जी, क्योंकि मैंने देखा आंखों से। तब ये लागू होगा कि वहां पर व्यपदेश नहीं होना चाहिए, ठीक बात है, लागू हो जाएगा। वहां व्यभिचार नहीं होना चाहिए, ये बात लागू हो जाएगी। और व्यवसायात्मक होना चाहिए, ये बात लागू होगी। पर आपका उद्देश्य ही नहीं है प्रत्यक्ष करना, दुवे को प्रत्यक्ष करना कोई उद्देश्य थोड़ा था आपका। फिर देखो इधर उधर जा रहे, इधर उधर जा रहे, पहले उद्देश्य बताइए, आप प्रत्यक्ष करना चाहते हैं अनुमान करना चाहते हैं? अनुमान करना चाहते हैं, लेकिन बिना धुएं को प्रत्यक्ष देखे हम अनुमान कर कैसे सकते? मैं कब मान रहा हूँ कि पहले देखिए, वाद जो किया जाता है, जो पक्ष प्रतिपक्ष जो बनाया जाता है, वो पहले सिद्धांत को पहले रखा जाता है, सिद्धांत को प्रतिपादित करना पड़ता है कि आप क्या कहना चाह रहे हैं, आप किसको सिद्ध करना चाह रहे हैं, प्रत्यक्ष को या अनुमान को। पहले ये आपको सिद्ध करना पड़ेगा, पहले ये बताना पड़ेगा कि जी मैं प्रत्यक्ष की बात करना चाह रहा हूँ या अनुमान की बात करना चाह रहा हूँ। जब प्रत्यक्ष की बात करना चाहते हैं तो केवल प्रत्यक्ष की बात करो, वहाँ अनुमान नहीं लाओ। अगर आप अनुमान की बात करना चाह रहे हैं तो अनुमान को ध्यान में रख करके बात करो। अनुमान को सिद्ध करना चाह रहे हैं और प्रत्यक्ष में चले जा रहे हैं आप, ये कैसे माना जाएगा? आपका उद्देश्य प्रत्यक्ष ही नहीं है ना, वहाँ धुआं है इसलिए वहाँ पे अग्नि है, इसमें तर्क का कितना भाग है? तर्क का भाग इतना ये है कि जहाँ जहाँ धुआं होता है वहाँ वहाँ अग्नि होती है, तर्क इतना ही है, बस इतना ही है। तो उससे पहला जो भाग है कि पहले हम धुएं की तो निश्चय कर लें कि धुआं ही है या कुछ और है, इसके लिए तो हमें आंखों का काम लेना पड़ेगा, प्रत्यक्ष लेना पड़ेगा वहाँ पे, उसके बिना काम कैसे चलेगा? उसके बिना काम नहीं चलेगा, दोष इंद्रिय का है हमारी, मतलब हमारे प्रत्यक्ष का दोष है। तो फिर तो आपका उद्देश्य ये नहीं रहा ना, क्योंकि जब अनुमान होता है वह व्याप्ति नियम मुख्य होता है, वह प्रत्यक्ष नहीं मुख्य नहीं होता, व्याप्ति लगनी चाहिए। व्याप्ति का मतलब है जो आप बताना चाह रहे हैं, जहां जहां धुआं होता है वहां वहां अग्नि होती है, ये जो व्याप्ति है ये व्याप्ति सर्वत्र लागू होनी चाहिए। अगर सर्वत्र लागू नहीं हो रही है तो वो व्याप्ति नहीं मानी जाएगी। इसलिए जो आपने जो तर्क दिया है ना, ये तर्क होता है, जहां जहां अग्नि जहां जहां धुआं होता है वहां वहां अग्नि होती है। मतलब तर्क मान करके वहां अग्नि अग्नि को सिद्ध करना चाह रहे हैं आप, तर्क दे रहे हैं ना आप, ये तर्क है कि जहां जहां धुआं होता है वहां अग्नि, व्याप्ति है। वैसे अनुमान की व्याप्ति के लिए बोला जा रहा है, अनुमान की व्याप्ति है ये, यही तो समझ में आया सर, तर्क भी तो यही होता है। तर्क यही नहीं होता, क्योंकि तर्क खंडित होता है, तो जब जब जब देखिए जब आगे आएगा आप, जब तर्क को लेकर के हम चर्चा करेंगे, तर्क को लेकर के चर्चा करेंगे, जब एक व्यक्ति के तर्क को दूसरा व्यक्ति जब खंडित करता हुआ दिखाई देगा, तब आप बात करना मेरे से, देखिए जी अनुमान है ये तर्क भी अनुमान है, तो अनुमान है तो ये तर्क क्यों खंडित हो रहा है, तब आपको स्पष्ट हो जाएगा। जब उदाहरण दिखाई देंगे ना आपको वहां पर, उदाहरणों में जब तर्क खंडित होते दिखाई देंगे, तब आपको एहसास होगा। उदाहरणों से जब तर्क, जब उदाहरण आ जाएगा, जो जो उदाहरण देता जाएगा उस उदाहरण को सिद्ध करने के लिए जब वो तर्क देता जाएगा, तो एक के तर्क को दूसरा व्यक्ति, दूसरा पक्ष वाला जब उसको खंडित करेगा, खंडित करके अपना तर्क देगा, फिर उसके तर्क को फिर ये वाला खंडित करेगा, तो वहां आपको स्पष्ट हो जाएगा ये तर्क कैसे खंडित होते जा रहे हैं। अगर वो अनुमान होता तो खंडित होंगे नहीं, अगर वो अनुमान होता तो तर्क खंडित नहीं हो सकते, क्योंकि तर्क एक बार दिया तो वो बस प्रमाण है वो, क्योंकि वो तर्क तो अनुमान होता है, फिर वो खंडित नहीं होना चाहिए। तो खंडित कैसे होंगे वो आपको वहां पर प्रत्यक्ष पता लग जाएगा जब आप पढ़ेंगे आगे चल करके, तर्क का प्रसंग जब आएगा तब देख लेना, ठीक है? नहीं आए तो कोई बात नहीं ना, जब तर्क आएगा तभी समझ में आएगा ना आपको। हाँ जी, हाँ जी, चले मां, हाँ जी बोलिएगा जी। हाँ जी जी, क्या बातचीत नहीं? परीक्षक ने उदाहरण काम में लिया, परीक्षक ने जो उदाहरण काम में लेता है जी, फिर लौकिक अगर उस उदाहरण को उसका न संस्कृत रूप काम में लेता है तो वो उदाहरण स्वीकार होता है, आपको पता है जी? नहीं, वो आप अलग बात कह रहे हैं, वो अलग बात कह रहे हो, उदाहरण से ये इनको वो बात नहीं आएगी। तो हम आगे चलते हैं, इस कहां तक हुआ था अपना पाठ? अच्छा, जन्मानुच्छेद इति। एकस्मिन् तर्क विषये कर्मनिमित्तं जन्म इति प्रमाणानि प्रवर्तमानानि तर्केन अनुग्रीयन्ते। तत्वज्ञान विषयस्य विभागात् तत्वज्ञानाय कल्पते तर्क इति। कहते हैं एतस्मिन् तर्क विषये, इस तर्क के विषय में, जो अभी यहाँ पर जन्म को लेकर के जो तर्क दिए गए हैं उस संदर्भ में कहा जा रहा है, एतस्मिन् तर्क विषये, इस तर्क के विषय में कर्म निमित्तम जन्म इति। जन्म कर्म के कारण से होता है इति, इस प्रकार प्रमाणानि प्रवर्तमानानि, प्रमाण वहां पर प्रवृत्त होते हुए तर्केन अनुग्रीयन्ते, तर्क के द्वारा वो पुष्ट हो जाते हैं, प्रमाण प्रमाण जो है उस तर्क से पुष्ट होते जाते हैं। तत्वज्ञान विषयस्य विभागात्, क्योंकि वो तर्क जो है तत्वज्ञान, तत्वज्ञान के विषय का विभाग होने से, अंग होने से, तत्वज्ञान को करने के लिए वो अंग के रूप में कारण बनने से तर्क, तत्वज्ञानाय कल्पते, तर्क जो है तत्वज्ञान के लिए समर्थ होता है, तत्वज्ञान को कराने के लिए सहायक बनता है, ये कहना चाह रहे। पंक्ति लग रही है? हाँ जी। एतस्मिन् तर्क विषये, इस तर्क के संदर्भ में कहा जा रहा है कर्म निमित्तम जन्म, जन्म जो है कर्म कारण वाला होता है, यानी जन्म अगर होता है तो उसके पीछे कारण कर्म होता है, ऐसा प्रमाणानि प्रवर्तमानानि, प्रमाण वहां प्रवृत्त हो रहे हैं, प्रमाण वहां प्रवृत्त हो रहे हैं ना, जन्म होता है तो कर्म के कारण से होता है। जिस शब्द प्रमाण है, शब्द कहता है, शब्द प्रमाण कहता है कर्मों के कारण से जन्म मिलता है, ये शब्द प्रमाण वहां प्रवृत्त होगा, ठीक है ना? अमुक शास्त्रकार कहता है, वेद कहता है कि कर्मों के कारण से जन्म प्राप्त होता है, बिना कर्मों के जन्म नहीं मिलता है, ऐसा शब्द प्रमाण वहां प्रवृत्त हो गया। अब ये जो शब्द प्रमाण यहाँ प्रवृत्त हो गया है, ये शब्द प्रमाण को तर्क जो है और पुष्ट कर देता है, सहयोग कर देता है, हम भी वही बात कहना चाह रहे हैं, ऐसा तर्क जो है पुष्ट कर देता है, तो यही कहना चाह रहे हैं प्रमाणानि प्रवर्तमानानि, प्रमाण वहां प्रवृत्त होते हुए तर्केन अनुग्रीयन्ते, तर्क से वो संपुष्ट होते हैं प्रमाण। तत्वज्ञान विषयस्य विभागात्, तत्वज्ञान विषय का वह अंग होने से, कौन तर्क, तर्क जो है तत्वज्ञान को कराने में एक अंग बनता है, एक विभाग बनता है, इसलिए तर्क तत्वज्ञानाय कल्पते, ये जो तर्क है तत्वज्ञान को उत्पन्न करने में समर्थ होता है। सो अयम इत्थम भूतस्तर्क प्रमाण सहितो वादे साधनाय उपालंभाय च अर्थस्य भवति। तो कह रहे हैं सो अयम इत्तम भूतः तर्क, वह यह इस प्रकार वाला तर्क प्रमाण सहिता, प्रमाण के साथ साथ, प्रमाण सहिता मतलब प्रमाणेन सहिता, प्रमाण के साथ साथ वादे वाद करते समय साधनाय अर्थस्य साधनाय किसी अर्थ को सिद्ध करने के लिए, अथवा उपालंभाय च किसी अर्थ का खंडन करने के लिए भवति होता है, यानी किसी यथार्थ पदार्थ की सिद्धि के लिए किसी गलत पदार्थ के खंडन के लिए वो समर्थ होता है तर्क वाद के साथ जुड़ करके। एवं अर्थम पृथक उच्यते प्रमेयांतर्भूतो अपि, प्रमेयांतर्भूतो अपि तर्क, प्रमेय के अंतर्गत आता हुआ भी तर्क, जब प्रमेयों के अंतर्गत ही आता है तो उसके अंतर्गत होने पर प्रमेयों में पढ़ना चाहिए, फिर भी हमने इसको पृथक उच्यते इस तर्क को अलग से पढ़ा है ताकि इसका यथार्थ ज्ञान हमको हो सके, इसका विस्तार हमको पता लग सके, ये कहना चाहते हैं। स्पष्ट हो गया? कहां से? सो अयम इत्तम भूतस्तर्क, वह यह इस प्रकार का जो तर्क है, किस प्रकार का तर्क जो यहां पर बताया गया, नहीं नहीं नहीं भूता का मतलब बीता हुआ नहीं, इस प्रकार का, हाँ एवं प्रकार तर्क, इत्तम का मतलब ऐसा, हाँ प्रकार, हाँ इत्तम भूत तर्क का मतलब है इस प्रकार का तर्क, ऐसा तर्क प्रमाण सहित प्रमाणों के साथ जुड़ करके वादे वाद के अंतर्गत वाद में अर्थस्य साधना या किसी अर्थ की सिद्धि के लिए, चकार से उपालंभाय च किसी अर्थ के खंडन के लिए भवति होता है, एवं इस प्रकार से एवं अर्थम पृथक उच्यते, एवं अर्थम इसी कारण से पृथक उच्यते इस तर्क को अलग कहा गया है, प्रमेय अंतर्भूतोपि प्रमाण प्रमेयों के अंतर्भूत होते हुए भी इसको इसलिए अलग कहा है उसका ज्ञान करने के लिए। हो गया स्पष्ट? हाँ जी, क्या भक्ति नहीं भवती, वो मिसप्रिंट है, भक्ति नहीं भवती। हाँ जी, वाद करते समय करते हैं, ये बिना वाद के भी कर सकते हैं, कभी भी वाद, हाँ जी जल्प में भी करते हैं, वितंडा में भी करते हैं, बिना वाद के भी करते हैं, कभी भी तर्क करता है व्यक्ति कर सकता है, लेकिन यहाँ पर जो हमको जो यथार्थ को सिद्ध करना है तो वाद को अच्छा माना गया है, मतलब निर्दोष कहा गया, वाद जो है निर्दोष होता है, उसमें कोई दोष नहीं होता, तो वाद को ध्यान में रखते हुए इसको बताया गया है, करने को तर्क का प्रयोग कभी भी कर सकते, बिना वाद के भी कर सकते। हाँ जी, आगे चले। हाँ जी, हाँ जी, ये तो संधि के कारण से, कहाँ तर्क, एतस्मिन् तर्क विषये, हाँ ये तो संधि के कारण है, ये वहाँ सकार का होता है, नकार के स्थान में, नकार के स्थान में सकार आदेश होता है, वहाँ पर वो अनुसार भी होता है, सकार भी आता है। हाँ जी, हाँ जी, वो याद नहीं आ रहा है, एक संधि है वहाँ, दो तीन सूत्र लागू होते हैं उससे ये ऐसा बनता है, अनुस्वार भी बनता है और फिर सकार भी आ जाता है वहाँ पर। चलें? हाँ जी, अब अगला है निर्णय, तर्क के बाद निर्णय है, क्रम प्राप्त 16 पदार्थों में निर्णय, निर्णय को निर्णय क्यों कहते हैं उसका समाधान कर रहे हैं भाष्यकार, निर्णय तत्वज्ञानम, निर्णय का मतलब है तत्वज्ञान, तत्वज्ञान ही निर्णय होता है, प्रमाणानाम फलम, और वो जो निर्णय जो है वो प्रमाणों का फल होता है। प्रमाणों का फल का मतलब यह है, प्रमाण का जो हम प्रयोग करते हैं तो प्रमाण सफल हो जाता है निर्णय से, तो एक प्रकार से प्रमाणों का फल है ये निर्णय। प्रमाण सार्थक तब हो जाते हैं जब निर्णय होता है, क्योंकि प्रमाणों का उद्देश्य है निर्णय कराना, तो प्रमाणों का फल निर्णय हो गया, इसलिए कह रहे हैं प्रमाणानां फलम निर्णयः भवति ऐसा। तद अवसानो वादः, जब वो निर्णय होता है तो वादस्य अवसानो भवति, वाद का अवसान होता है यानी वाद की समाप्ति होती है। जब तक निर्णय नहीं होता तब तक वाद चलता रहता है। तद का मतलब है निर्णय, तद का मतलब यह निर्णय, उस निर्णय के कारण से वादः अवसानो भवति, वाद अवसान हो जाता है यानी वाद समाप्त हो जाता है। तस्य पालनार्थम जल्प वितंडे, तस्य पालनार्थम, तस्य निर्णयस्य पालनार्थम, उस निर्णय के पालन के लिए जल्प और वितंडा किए जाते हैं। जल्प और वितंडा का जो उद्देश्य है निर्णय की सिद्धि के लिए या निर्णय को रक्षा सुरक्षित करने के लिए, तस्य पालनार्थम तस्य रक्षार्थम, उस निर्णय की रक्षा के लिए जल्प और वितंडा किया जाता है। मेरी ओर देखिएगा, किसी यथार्थ बात को तीन प्रकार से हम सिद्ध कर सकते हैं। यदि प्रमाता के पास में योग्यता है, सामर्थ्य है, शास्त्र पढ़ा है, बातचीत करना आता है, कितने प्रकार के दोष होते हैं बातचीत करने में, उन सारे दोषों को जानता है, पूर्वापर प्रसंग को जानता है, सूझबूझ रखता है और सत्य को धारण किया हुआ है, वो व्यक्ति वाद के माध्यम से तत्वज्ञान को, यथार्थता को, निर्णय को स्थापित कर सकता है, ठीक है। लेकिन हर व्यक्ति में इतनी स्थिति नहीं होती, इतना सामर्थ्य नहीं होता है, तो वो क्या करता है, जहां जहां वाद से कर सकता हो किसी बात को सिद्ध तो वाद से करता है। यदि उसके अंदर सामर्थ्य नहीं है तो वो जल्प का सहारा ले सकता है, वितंडा का सहारा ले सकता है। जल्प और वितंडा में झूठ का भी सहारा लिया जाता है, मतलब एन केन प्रकार एन अपनी बात को सिद्ध करना, पर वो अपनी बात यथार्थ है तब, समझ में आ रहा ना, जो निर्णय है, जो तत्वज्ञान है उसको सिद्ध करना है। उदाहरण के लिए ईश्वर को सिद्ध करना है और वाद के माध्यम से मैं सिद्ध नहीं कर सकता, सामने वाला बहुत चालाक है या बहुत विद्वान है या इंजीनियर है, डॉक्टर है, फलाना है, बहुत कुछ हो सकते हैं, और मैं वहां पर ईश्वर को सिद्ध करने में सक्षम नहीं हूं वाद के माध्यम से, वाद के कारण, वाद को अपना करके वहां सिद्ध नहीं कर सकता, उस स्थिति में वो व्यक्ति क्या करता है, जल्प का सहारा लेकर के, वितंडा का सहारा लेकर के वो सिद्ध कर देता है। तो जो तत्वज्ञान है उसकी रक्षा के लिए जल्प और वितंडा किए जाते हैं, और अब इसका दुरुपयोग करने वाले क्या करते हैं, जल्प और वितंडा का दुरुपयोग करते हैं, तत्वज्ञान की सिद्धि के लिए, उसकी रक्षा के लिए नहीं करते, अपने मतलब की सिद्धि के लिए जल्प और वितंडा का प्रयोग करते हैं, वो बहुत गलत होता है। तो यहां यही कहना चाह रहे हैं, तस्य निर्णयस्य पालनार्थम रक्षार्थम जल्प वितंडे भवतः, उस तत्वज्ञान की रक्षा के लिए जल्प और वितंडा होते हैं। तौ एतौ तर्क निर्णयो लोकयात्रां वहत इति, तौ एतौ वे दोनों, कौन, तर्क निर्णयो, तर्क और निर्णय, ये दोनों लोकयात्रां वहत, लोक यात्रा को सफल बनाते हैं। वहतः, वहतः मतलब लोक यात्रा को ले जाते हैं, लोक यात्रा को ले जाते के मतलब है उनको सफल करते हैं, तो लोक में दोनों का प्रयोग या निर्वाह किया जाता है। हाँ, इनका निर्वाह होता है, इनका निर्वहन होता है। लोक यात्रा का मतलब संसार में अगर समुचित रूप से रहना चाहते हैं तो वहां पर निर्णय को, तर्क को लेकर के चलना पड़ता है, तभी हमारा, हमारी जो यात्रा है वो सफल मानी जाती है, ये कहना चाहते हैं। सोयम निर्णया प्रमेयांतर्भूता एवं अर्थम पृथक उद्दिष्टा इति, सो अयम निर्णया, वह ये जो निर्णय है प्रमेयांतर्भूता, प्रमेयों के अंतर्गत आता है यद्यपि, फिर भी एवं अर्थम पृथक उद्दिष्टा, इसीलिए इसको अलग पड़ा है जिससे कि निर्णय को हम अच्छी तरह समझ सके। निर्णय का तत्वज्ञान हम कर सके, निर्णय को अच्छे प्रकार से हम जान सके, निर्णय क्या होता है उसके लिए प्रमेय के अंतर्गत होता हुआ भी इसको अलग से पढ़ा है। अलग से इसलिए पढ़ा ताकि इस निर्णय का यथार्थ ज्ञान हमको हो सके, ये है इसका अभिप्राय। अब क्रम प्राप्त वाद, वाद को वाद क्यों कहते हैं इसको समझाया जा रहा है। वाद खलु नाना प्रवक्तृक, वाद खलु नाना प्रवक्तृक, जहां भी वाद होता है उस वाद को करने वाले अनेक व्यक्ति होंगे, एक व्यक्ति नहीं होता, एक व्यक्ति से वाद नहीं चलता, हमेशा वाद अनेक व्यक्तियों से चलता, यानी एक से अधिक होना चाहिए, कम से कम दो होना चाहिए। जो भी वाद करेंगे उसके लिए दो व्यक्ति कम से कम होना चाहिए, तीन चार पांच सौ जितने भी हो एक अलग बात है, लेकिन कम से कम दो व्यक्ति तो होना चाहिए। इसलिए कह रहे हैं नाना प्रवक्तृक, अलग अलग वक्ता होते हैं वाद करने वाले, अलग अलग प्रवक्ता होते हैं ये। हाँ जी, खलु का मतलब निश्चय से, निश्चय से वाद करने वाले अलग अलग लोग होते हैं। प्रत्यधिकरण साधन, प्रति अधिकरण प्रत्यधिकरण, प्रति का मतलब प्रति अधिकरण का मतलब प्रत्येक अधिकरण, यानी प्रत्येक पक्ष को साधन सिद्ध करने वाला होता है, यानी जो वाद करने वाले होते हैं तो वाद करने वाले अलग अलग होंगे, तो अलग अलग होंगे तो अलग अलग उनके सिद्धांत होंगे, तो वाद क्या करता है अलग अलग सिद्धांतों को सिद्ध करने के लिए होता है। इसलिए कह रहे हैं प्रत्यधिकरण साधना अर्थात स्वस्व सिद्धांत साधक, ये प्रत्यधिकरण साधना वाद का विशेषण है। नाना प्रवक्त्री का ये भी विशेषण है। तो प्रत्यधिकरण साधना का मतलब है स्वस्व सिद्धांत साधक वादो भवति, अपने अपने सिद्धांत को सिद्ध करने वाला वाद होता है। स्पष्ट हो रहा है नहीं हुआ, कौन सा वाला शब्द? प्रत्यधिकरण का मतलब है स्वस्व सिद्धांत साधक, प्रति अधिकरण प्रत्यधिकरण, जैसे मैं बोलता हूं प्रत्येक, प्रत्येक का मतलब क्या होता है, एक एक जितने भी होंगे वो सब सबके लिए लगेगा। प्रत्येक व्यक्ति को यज्ञशाला में जाना है, इसका मतलब है सबको जाना है, जाना जो है हर व्यक्ति के साथ जुड़ेगा। और यहां कहा जा रहा है वाद करने वाले अलग अलग लोग होते हैं, ठीक है ना, तो जब अलग अलग होते हैं तो अलग अलग सिद्धांत होंगे, तभी तो अलग अलग लोग होंगे ना, तो अलग अलग लोग अलग अलग सिद्धांतों को रखते हैं, तो वाद क्या करता है प्रत्येक के सिद्धांत को सिद्ध करने वाला होगा। तो प्रत्यधिकरण साधन का मतलब है प्रत्येक पक्ष के सिद्धांत को सिद्ध करने वाला वाद होता है, यह है प्रत्यधिकरण साधन का मतलब है। इसको अपने शब्दों में लिखना चाहे तो स्वस्व सिद्धांत साधक, स्वस्व सिद्धांत साधक वादो भवति, अपने अपने सिद्धांत को सिद्ध करने वाला वाद होता है। स्पष्ट हो गया जी, वो अभी वहां पर नहीं गए हम, हाँ अभी तो केवल प्रत्यधिकरण साधना को ही बताया। फिर कहा अन्यतर सा अन्यतर अधिकरण निर्णय अवसानो वाक्य समूह, अन्यतर अधिकरण निर्णय, अन्यतर का मतलब कहते हैं अन्यतर शब्द का प्रयोग तब करते हैं जब दो हो कम से कम, ठीक है ना, कम से कम दो हो, तो उन दोनों में से एक पक्ष को लिखा, अन्यतर का मतलब एक पक्ष। आप एक ये समझ लीजिए दो सिद्धांतों के बीच में एक सिद्धांत को सिद्ध करने वाला, निर्णय तक पहुंचाने वाला वाद होता है। तो यहां कह रहे हैं अन्यतर अधिकरण निर्णय, अन्यतर का मतलब है एक तरस्य सिद्धांतस्य, एक पक्ष के सिद्धांत को निर्णय तक पहुंचाने वाला वाक्य समूह जो होता है उसको वाद कहते हैं। पकड़ में आ रहा है नहीं आ रहा है? देखिए आपका एक पक्ष मेरा एक पक्ष, आप बात करना चाहते हैं अपने बात को सिद्ध करने के लिए, मैं बात करना चाहता हूं अपनी बात को सिद्ध करने के लिए, हम दोनों मिलकर के वाद करना चाहते हैं और हम दोनों का उद्देश्य यही होता है कि सत्य को सिद्ध करना है, ना कि मेरा पक्ष सिद्ध हो ना कि आपका पक्ष सिद्ध हो। आपका ये आग्रह नहीं होता कि मेरा पक्ष ही सिद्ध होना चाहिए, मेरा ये आग्रह नहीं होता मेरा पक्ष सिद्ध होना चाहिए, दोनों का ये आग्रह होता है जो सत्य सिद्ध होगा उसको हम स्वीकार करेंगे, ठीक है ना। तो आप अपना पक्ष लेकर के बैठे, मैं अपना पक्ष लेकर के बैठा हूँ, अब हम दोनों के बीच में बातचीत हो रहा है, तो दोनों में से एक पक्ष को सिद्ध करने वाला वाद होता है, ये इन शब्दों से कहा जा रहा है। अन्यतर अधिकरण निर्णय अवसानो वाक्य समूह वाद भवति, दोनों में से एक पक्ष के सिद्धांत को निर्णय करने वाला, एक पक्ष के बात को निर्णय करके समाप्त होने वाला, अवसान का मतलब है समाप्त होने वाला वाक्य समूह जो होता है उसको वाद कहते हैं। जिसमें अनेक वक्ता हो उसको कहते हैं नाना प्रवक्तृका, अनेक वक्ता हो, और प्रत्यधिकरण साधना, अपने अपने विषय को सिद्ध करने वाला वो वाद। फिर कहा है अन्यतर अधिकरण निर्णय अवसाना, दोनों में से किसी एक पक्ष को अंत में निर्णय तक पहुंचाकर समाप्त होने वाला वाक्य समूह जो होता है उसको वाद कहते हैं। मैं शब्दार्थ बता रहा हूं, फिर सुन लीजिएगा। अनेक वक्ताओं वाला वाद, अपने अपने विषय को सिद्ध करने वाला वाद, दो पक्षों में से किसी एक पक्ष में ही अंत में निर्णय तक पहुंचाने वाला जो वाद, जिसमें अनेक वाक्यों का समूह होता है ऐसा वाद, पृथक उद्दिष्ट सूत्रकार ने इसको अलग से उपदेश किया है। क्यों? उपलक्षणार्थम, उपलक्षणार्थम ज्ञानार्थम, इसका यथार्थ ज्ञान करने के लिए। उपलक्षणार्थम का मतलब है इसका यथार्थ ज्ञान करने के लिए, यहां उपलक्षणम इति ज्ञानम, और कुछ स्थानों पर उपलक्षण शब्द का प्रयोग होता है उदाहरण के लिए, कहीं उदाहरण के लिए भी उपलक्षण शब्द का प्रयोग होता है, और यहां उपलक्षण का मतलब है ज्ञान, उपलक्षणार्थम ज्ञानार्थम। स्पष्ट हो गया जी? उपलक्षितेन व्यवहारः, उपलक्षितेन जाने हुए वाद से व्यवहार व्यवहार होता है, उपलक्षितेन वादेन व्यवहार भवति, जाने हुए वाद से व्यवहार होता है लोक में, मतलब वाद के माध्यम से जो हम जानते हैं उस जाने हुए के आधार पर ही लोक में व्यवहार करते हैं। तत्व ज्ञान आया, व्यवहार किस लिए करते हैं? तत्व ज्ञान आया, तत्व ज्ञान के लिए, तत्वज्ञान आया भवति, वो व्यवहार तत्वज्ञान के लिए होता है। तद विशेषौ जल्प वितंडे, तस्य वादस्य विशेषौ जल्प वितंडे स्त, उसी वाद के विशेष हैं ये जल्प और वितंड, यानी उसी वाद के ये भेद हैं, विशेष का मतलब भेदौ, तद विशेषौ तस्य भेदौ, उसी वाद के ये भेद हैं, कौन? जल्प वितंडे, जल्प और वितंडा, विशेषव पुल्लिंग में है और जल्प वितंडे स्त्रीलिंग में है, क्योंकि वितंडा जो है स्त्रीलिंग में, इसलिए जल्प वितंडे कहा है। उसी वाद के जल्प और वितंडा भेद हैं, उसके विशेष हैं। क्यों ये जल्प वितंड होते हैं, जल्प और ये वितंडा क्यों किए जाते हैं? तो कह रहे हैं तत्व अध्यवसाय संरक्षणार्थम इति उक्तम, तत्व के निर्णय के लिए, तत्वज्ञान के निर्णय के लिए जल्प और वितंडा किए जाते हैं, संरक्षणार्थम तत्वज्ञान की सुरक्षा के लिए, उनको यथावत बनाए रखने के लिए, क्योंकि यथार्थता की रक्षा करना हमारा उद्देश्य होता है, ईश्वर की रक्षा करना हमारा उद्देश्य है। तीन पदार्थ दुनिया में होते हैं उसकी सुरक्षा करना हमारा उद्देश्य है। आत्मा है, आत्मा होता है, सब कुछ जड़ नहीं होते हैं, कोई चेतन तत्व नहीं है, ऐसा नहीं है। चेतन तत्व भी होता है, तो चेतन तत्व को चेतन तत्व के रूप में बनाए रखने के लिए जल्प और वितंडा किए जाते हैं, यानी तत्वज्ञान की सुरक्षा के लिए। जो जो तत्वज्ञान है संसार में उस उसकी सुरक्षा करने के लिए जिस प्रकार से वाद किया जाता है उसी प्रकार से जल्प और वितंडा किए जाते हैं। अध्यवसाय निर्णय आया, अध्यवसाय कहते निर्णय को, उसकी सुरक्षा के लिए। एक तो यथार्थता का, यथार्थता को निर्णय भी करना है, निर्णय तक भी पहुंचाना है, और जो निर्णय हो चुका है उसकी सुरक्षा भी करनी है। चले मैं आगे। निग्रह स्थानेभ्य पृथक उद्दिष्टा एत्वा भाषा वादे चोदनीया भविष्यन्ति इति कह रहे हैं। निग्रह स्थानेभ्य पृथक उद्दिष्टा एत्वा भाषा, 16 पदार्थों में एक पदार्थ है हेत्वाभास। हेत्वाभास को हेत्वाभास क्यों कहते हैं? हेतुवत आभासंते, हेतुवत आभासंते इति हेत्वाभास। हेतु के समान प्रतीत होते हैं, हेतु नहीं होते, हेतु के समान प्रतीत होते हैं, जो हेतु जैसा दिखते हैं उनको हेत्वाभास कहते हैं। तो कह रहे हैं निग्रह स्थानेभ्य पृथक उद्दिष्टा, निग्रह स्थानों से इनको अलग उपदेश किया गया है, यानी निग्रह स्थानों में ही आते हैं हेत्वाभास, फिर भी इन हेत्वाभासों को निग्रह स्थानों से अलग बताया गया है। क्यों अलग बताया गया है उसका समाधान कर रहे हैं। वादे चोदनीया भविष्यन्ति इति, चोदना शब्द जो है ये पारिभाषिक शब्द है, चोदना शब्द जो है पारिभाषिक, चोदना का मतलब है कहना बताना, लेकिन राजस्थान में चोदना शब्द का गलत अर्थ में प्रयोग होता है, तो यहां पर चोदना शब्द बताने के लिए कहने के अर्थ में है। हाँ जी, प्रेरणा करना, बताना, प्रेरित करना, बताने अर्थ में, तो यहां चोदनिया भविष्यन्ति मतलब बताने के लिए है, बताने योग्य है। वाद में एत्वाभास बताने योग्य हैं, बताने के लिए ही निग्रह स्थानों से एत्वाभासों को अलग बताया गया है, क्योंकि जब वाद किया जाता है तो वाद करते समय हमें हेतु देना पड़ता है, तो जब हेतु देता हुआ व्यक्ति जो हेतु नहीं होता उसको हेतु के रूप में प्रस्तुत करता है, जब वो वाद करते समय हेतु देना पड़ता है तो जो हेतु नहीं बनता है उसको हेतु के रूप में प्रस्तुत करता है, तब वहां बताया जाता है देखो आप हेतु नहीं बोल रहे, आप हेतु हेत्वाभास बता रहे हैं, जो हेतु नहीं है उसको हेतु के रूप में आप कह रहे हो, गलत कह रहे हो, तो वाद में उस हेतु को स्पष्ट किया जाएगा और हेत्वाभासों को भी स्पष्ट किया जाएगा। वाद करते समय जब प्रतिपक्षी जब हेतु देता है उसके हेतु में दोष दिखाना है तब हम कहते हैं देखो आप हेतु नहीं बता रहे, आप हेत्वाभास बता रहे हो, और हेत्वाभास बता करके आप निग्रह स्थान में जा रहे हो, ऐसा उसको बताना पड़ता है, उसको खंडित करना पड़ता है, उसके पक्ष को गलत सिद्ध करना पड़ता है। सामने वाले पक्ष को गलत सिद्ध करने के लिए हमको हेतुवाभासों का ज्ञान हो, जिससे कि हम उचित रूप में हेतु का प्रयोग कर सके, इसलिए हेतुवाभासों को अलग पड़ा है यहाँ पर, ये कहना चाह रहे। स्पष्ट हो रहा है जी? हाँ जी। निग्रह स्थानों से अलग उपदेश किया गया है एत्वाभासों को। क्यों उपदेश किया है अलग? वादे चोदनिया भविष्यन्ति इति, वाद करते समय में इन एत्वाभासों को बताया जाएगा। फिर कहा जा रहा है जल्प वितंडयोस्तु निग्रह स्थानानि इति, जल्प और वितंडा ये दोनों निग्रह स्थान कहलाते हैं, ये भी निग्रह स्थान के अंतर्गत आते हैं, फिर भी इनको अलग पड़ा है, जल्प को भी वितंडा को भी, इसलिए पड़ा ताकि उनका यथार्थ ज्ञान हम कर सके। छल जाति निग्रह स्थानानाम पृथक उपदेश उपलक्षणार्थमिति, छल को, जाति को, निग्रह स्थान को, इन सब को अलग अलग इसलिए उपदेश किया है जिससे कि इनका यथार्थ ज्ञान हमको हो सके। क्योंकि ये सारे के सारे प्रमेय के अंतर्गत आते हैं। छल भी, जाति भी, निग्रहस्थान भी, ये सब प्रमेयों के अंतर्गत आते हैं। तो प्रमेयों के अंतर्गत आते हुए भी इनको अलग इसलिए पड़ा है ताकि इनका यथार्थ ज्ञान हम कर सके। हाँ जी, वो दोनों एक ही बात है। इनका जब यथार्थ ज्ञान हो जाएगा तब हमको तत्व ज्ञान भी हो जाएगा, क्योंकि प्रमेय में ही अगर पढ़ते हैं तो हमको अलग पृथक रूप से छल क्या होता है, छल कैसे कैसे होता है, ऐसा जानने का अवसर नहीं मिलता। बस प्रमेयों को समझ लेते, ये भी एक प्रमेय है, बस इतना ही ज्ञान हो जाता है। अगर अलग पढ़ दिया तो इसकी परिभाषा भी बताएंगे और ये छल किस तरह का लोग प्रयोग करते हैं उसको भी बताएंगे। इसका विस्तार करके जितने भी प्रकार के छल हो सकते हैं उन सारे छलों को हम अच्छी तरह जान सकेंगे। जब अच्छी तरह जानेंगे तो हमको आसानी हो जाएगी। जब कभी कोई व्यक्ति छल का प्रयोग करता है तो हमको पकड़ में जगह छल का प्रयोग कर रहा है, इसके लिए इनको विशेष रूप से अलग पड़ा है। ऐसे ही जाति को, ऐसे ही निग्रहस्थान को, ये कहना चाह रहे। उपलक्षितानां स्ववाक्ये परिवर्जनम छल जाति निग्रहस्थानानां परवाक्ये परियनुयोगः, स्पष्ट किया जा रहा है। कहते उपलक्षितानां छल जाति निग्रहस्थानानां, छल जाति निग्रहस्थानों को जान लिया गया है हमारे द्वारा, जाने गए छल जाति निग्रहस्थानों का, जाने गए। उपलक्षितानां का मतलब है जाने गए, जाने गए छल जाति निग्रहस्थानों का स्ववाक्य परिवर्जनम। जब अपना पक्ष रखते हैं तब हम परिवर्जनम इनका प्रयोग नहीं करेंगे। जब हम अपना पक्ष रखेंगे तब अपने पक्ष में छल जाति निग्रहस्थान का प्रयोग नहीं करेंगे, करेंगे तो हम हार जाएंगे। समझ में आ रहा है? जब हम अपना पक्ष रखेंगे, जब हम वाद कर रहे हैं अपना पक्ष रखेंगे, तो जब हम अपना पक्ष रखते हुए छल जाति निग्रहस्थान का प्रयोग नहीं करेंगे ताकि हम अपने पक्ष को सिद्ध कर सके, ये कहना चाह रहे। समस्या आ रही क्या? हाँ, यही मैं समझ रहा था। आप क्या, आपको प्रश्न क्यों आ रहा है ये समझ में आ रहा था। जब आप ऐसे देख रहे थे ना, मैं पकड़ लिया कि आप क्या चाह रहे थे। जब व्यक्ति वाद करता है ना, वाद करने वाला व्यक्ति छल जाति निग्रहस्थान का कभी प्रयोग नहीं करता। समझ में आया आपको? क्योंकि वाद वो व्यक्ति कर सकता है जब उसके पास ये सामर्थ्य है कि मैं अपनी बात को बिना किसी सहारे के सिद्ध कर सकता हूं। मतलब बिना छल के, बिना जाति के, बिना निग्रह स्थान के सहारे के मैं अपनी बात को सिद्ध कर सकता हूं। जब उसको ये कॉन्फिडेंस है, ये आत्मविश्वास है, वो क्यों प्रयोग करेगा छल जाति निग्रह स्थान का? नहीं करेगा ना। उसी बात को कहा जा रहा है यहाँ पर। जब वाद करने वाला व्यक्ति जब वाद करता है उस संदर्भ को लेकर के यहाँ बताया जा रहा है। उपलक्षितानां छल जाति निग्रह स्थानानां, जाने गए छल जाति निग्रह स्थानों का स्ववाक्य, अपने वाक्य में यानी अपने पक्ष में वाद करते समय परिवर्जनम वो छोड़ देता है, इनका प्रयोग नहीं करता है। फिर कहता है परवाक्य परियनियोगा। परवाक्य और दूसरे का जो वाक्य है, दूसरे के वाक्य में जब व्यक्ति जो छल जाति निग्रहस्थान का प्रयोग करता है तब वहां बताएगा, देखो आपने छल का प्रयोग किया है, आपने जाति का प्रयोग किया है, आपने निग्रहस्थान का प्रयोग किया है, ऐसा उनको बताएगा। परियनियोगा मतलब बताएगा। दूसरे के वाक्य में तो बताएगा आप ऐसा ऐसा कर रहे हो, लेकिन अपने वाक्य में उनका प्रयोग नहीं करेगा। स्वयं के प्रस्तुतिकरण में छल जाति निग्रहस्थान का प्रयोग नहीं करेगा, दूसरे के व्यक्ति के द्वारा प्रयोग जब किया जाता है तो उसको बताएगा, देखो आप छल का प्रयोग कर रहे हो। बताते ही सामने वाला व्यक्ति हार जाएगा। अगर उसने छल का प्रयोग किया और हमने नहीं बताया, हमको पता लगा इसने छल का प्रयोग किया फिर भी हमने नहीं बताया, तो हम हार जाएंगे। हाँ, याद रखना, बड़ी मुसीबत है यहाँ पर। हाँ, जब हम दोनों वाद कर रहे हैं, जब दोनों वाद कर रहे हैं और सामने वाले ने छल का प्रयोग किया और हमको पकड़ में आ गए कि इसने छल का प्रयोग किया, पकड़ में आने के बाद भी हमने नहीं बताया मिलॉर्ड ये तो इसने छल का प्रयोग किया, जो न्यायाधीश होता है ना उसको हमको बताना पड़ता है, देखो साहब जज साहब इसने छल का प्रयोग किया, अगर आपने ऐसा नहीं बताया तो फिर हम हार जाएंगे। पकड़ में आ रहा है ना, नहीं वो छल से हरा दिया, छल का प्रयोग किया आपने बताया नहीं है, तो वो बोलेगा देखो मैंने छल का प्रयोग किया फिर भी इसने नहीं बताया इसलिए ये हार गया, ऐसा बोल देगा। हाँ वो बोल देगा, नहीं पकड़ पाया। जब सामने वाले की गलती को जान करके भी हम नहीं पकड़ पाते हैं तो फिर हम हार जाते हैं, क्योंकि उसका पक्ष ये रहे, वो हराना चाहता है हमको, इसलिए हमको सावधान होकर के चलना पड़ता है। अपन स्वयं गलती नहीं करें और सामने वाले की गलती को जाने पकड़ें और बताएं, तब हम जीत पाएंगे। हाँ जी, जी ऐसा होता है, हम दोनों बैठे वाद करने के लिए, ठीक है, आप कहते हैं जी यथार्थता को समझना है, हाँ, लेकिन आप अपने मन के कोने में ये भी बात रख लिया कि मान लो मैं हारने की स्थिति आ जाता हूँ, तो आप हम ले जाते हैं अपने अहंकार को ले आते हैं वहाँ पर, तब क्या करते हैं आप वाद से हट करके आप छल में चले जाएंगे, जाति में चले जाएंगे, निग्रस्तान में चले जाएंगे, यानी जल्प करने लग जाएंगे, वितंडा करने लग जाएंगे, ठीक है ना। तो ऐसा कर लेते हैं लोग, पहले तो जैसे बोलते हैं ना शुरू शुरू में व्यक्ति बड़ा देवता बन करके आता है, और जैसे जैसे वो बैठ जाता है ना, उसका पैंठ बैठ गया मतलब स्थिर हो गया, अब वो हिल नहीं सकता, उस स्थिति में फिर अपना पैंतरे वो करने लगता है, गलत ढंग से भी वो अपनी बात को प्रस्तुत करने लगता है। उस स्थिति में जो वाद करने वाले को ये सावधानी रखनी होती है कि उसकी हर गलत बात को पकड़ सके हम, तब जाकर के हम उसको हरा सकते, नहीं तो वो हमको हरा देगा। हमारा पक्ष सही होता अभी हम हार जाएंगे, इसलिए हमें हारना नहीं है, ये कहना चाहते हैं। हाँ जी चलिएगा, तो ये कहना चाहते हैं दूसरे के अपने पक्ष को रखते समय इनका प्रयोग नहीं करना, और परवाक्य दूसरे के वाक्य में जब उनका प्रयोग किया जाता है तो परियनुयोगः, परियनुयोगः का मतलब है बताना होगा, जब वो प्रयोग करता है तब हमको बताना होगा कि आप ऐसा ऐसा कर रहे हो। आगे कह रहे हैं जातेश्च परेण प्रयुज्यमानायाः सुलभा समाधि स्वयं च सुकरः प्रयोग इति, बहुत अच्छी बात कही जा रही है। जातेश्च परेण प्रयुज्यमानायाः, परेण दूसरे के द्वारा, प्रयुज्यमानायाः जाते प्रयोग की जाती हुई जाति का, दूसरे व्यक्ति के द्वारा प्रयोग में लाई जाती हुई जाति का, सुलभा समाधि सरलता से हम समाधि कर सकते हैं, समाधान कर सकते हैं, समाधि का मतलब समाधानम, परेण दूसरे व्यक्ति के द्वारा प्रयुज्यमानायाः प्रयोग में लाई जाती हुई जाते हैं जाति का, सुलभ सरलता से समाधि समाधान हम कर सकते हैं, यानी सामने वाला व्यक्ति यदि जाति का प्रयोग करता है तो हम सरलता से उसकी जाति को पकड़ करके हम बता सकते हैं देखो आप जाति का प्रयोग कर रहे हैं, ऐसा कह रहे हैं। अच्छा स्वयं च सुकर प्रयोग, और हम स्वयं जो है ऐसा प्रयोग करेंगे जाति का सामने वाले को पकड़ में ही ना आए। हाँ जी, हाँ जाति का मतलब यहां जाति की अलग परिभाषा है, जाति का यहां पर यह है जो हम साध्य रखते हैं, जिसको सिद्ध करना होता है ना, जो सिद्ध करना होता है उसको सिद्ध करने के लिए जो हेतु देना होता है वो हेतु साध्य जैसा ही होता है, उसको जाति कहते हैं। उदाहरण जैसे मैं आपको बोलूं कि आत्मा, मैं सूत्र ही निकाल देता हूं आपको बता देता हूं, जाति हाँ जी आप पृष्ठ संख्या 124 निकालिएगा, कहते हैं साधर्म्य वैधर्म्याभ्याम प्रत्यवस्थानम जाति, साध्यर्म और वैधर्म से हेतु का खंडन करना ये जाति कहलाती है। हाँ जी, साध्यर्म से और वैधर्म से जब हेतु का खंडन किया जाता है उसको जाति कहते हैं। देखिए ऐसा होता है, किसी ने कोई हेतु दिया है समान धर्म को लेकर के, मतलब जैसे यज्ञशाला उत्पन्न होती है, ठीक है, तो यज्ञशाला उत्पन्न होती है तो यज्ञशाला बनी है, उत्पन्न होती है यज्ञशाला बनी है, हेतु दिया है उत्पन्न होने से, यज्ञशाला बनी है ऐसा मतलब उसको सिद्ध करना है, यज्ञशाला बनी है, कैसे सिद्ध करोगे, उत्पन्न होने से, तो उत्पन्न होने से ऐसा आपने हेतु दिया है, और उत्पत्ति मत्ता यानी उत्पन्न होना जो धर्म है वो धर्म को आपको उदाहरण में देना होगा, जैसे घड़ा, घड़ा उत्पन्न होने से अनित्य है, मतलब यज्ञशाला बनी है का मतलब यज्ञशाला उत्पन्न हुई है यानी अनित्य है, यज्ञशाला अनित्य है यानी यज्ञशाला बनी है, अनित्य का मतलब बनी है, हेतु है उत्पन्न होने से, हेतु है उत्पन्न होने से, जो जो उत्पन्न होता है वो अनित्य होता है, जैसे घड़ा उसको बता दिए घड़ा, अब वो घड़ा घड़े में भी उत्पन्न होना का भाव रहना चाहिए, जैसे यज्ञशाला में आप उत्पन्न होने का भाव सिद्ध करना चाहते हैं तो वो जो घड़ा आपने बताया है उस घड़े में भी उत्पन्न होना वाला भाव होना चाहिए, तो उत्पन्न होना वाला जो भाव है ये समान धर्म है, समान धर्म है, तो इस समान धर्म को देकर के आप अपनी बात को सिद्ध करना चाहते हैं, तो दूसरा व्यक्ति ऐसा ही कोई समान धर्म दे करके उसको क्या कहना चाहिए, नित्य सिद्ध करे, मान लीजिएगा, मेरे को उदाहरण पकड़ में नहीं आ रहा है अभी तुरंत, मेरे को सोचना पड़ेगा इसका उदाहरण क्या हो सकता है जाति का, तभी मैं यथार्थ रूप में दे सकता हूं क्या उदाहरण बन सकता है जाति के लिए, तो इतना आप समझ लीजिएगा, समान धर्म को दिखा करके खंडन करेगा या विपरीत धर्म को दिखा करके खंडन करेगा, सिद्ध करने पक्ष वाले ने जो धर्म बताया है उसी जैसा समान धर्म दिखा करके सामने वाले का खंडन करेगा, और मान लीजिए वैधर्म दिखा करके मैंने अपनी बात को रखा है तो उसी वैधर्म को दिखा करके वो खंडन करेगा, तो उसको जाति कहते हैं, अभी इतना ही समझ लीजिएगा, मैं सोच करके आपके सामने उदाहरण दूंगा। जाति का दोष कौन करेगा, जो सिद्ध कर रहा है जो उसका खंडन कर रहा है, दोनों कर सकते हैं, दोनों कर सकते हैं, यानी एक व्यक्ति पहले पक्ष रखता है तो वादी कहलाएगा, और उसको सुन करके जब हम अपना पक्ष रखेंगे हम प्रतिवादी कहलाएंगे, तो वादी भी जाति का प्रयोग कर सकता है और प्रतिवादी भी जाति का प्रयोग कर सकता है, तो जाति की परिभाषा यहां पर जो की है समान धर्म और वैधर्म से, समान धर्म को लेकर के विपरीत धर्म को लेकर के हेतु का जो खंडन किया जाता है उसको जाति कहते हैं, अब इतना ही समझ लीजिए जाति का मतलब, बाद में मैं उदाहरण देकर के आपको समझाऊंगा। चले हम आगे, हाँ जी, निग्रह स्थान तो बता दिए यहाँ पर, बस निग्रह स्थान का मतलब है हार जाना, हार जाने को निग्रह स्थान कहते हैं, मोटी भाषा में ये समझ लीजिएगा हार जाने का नाम निग्रह स्थान है। हाँ जी, हाँ जी, समय हो गया है ना, 11:17 हो गया, ठीक है, थोड़ा सा ही बचा है, ठीक है, इसको बाद में हम कर लेंगे, कल कर लेंगे, श्लोक आ गए ना यहाँ पर, थोड़ा श्लोक को समझना होगा, ओंकार ओ सबको सादर प्रणाम।